2,99 za opakowanie 30 sztuk. Kochamy rodzinne święta. Lidl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 6 grudnia, jest 13. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. O tym, że poprawiła się sytuacja na granicy, mówił na spotkaniu z mundurowymi premier Mateusz Morawiecki. Kolejny dzień akcji ratunkowej w kopalni Bielszowice. Nadal nie ma kontaktu z poszukiwanym górnikiem. Olaf Scholz, kandydat SPD na kanclerza, przedstawił ministrów swojej partii w nowym rządzie koalicyjnym. Nasza granica jest szczelna, a białoruski reżim używa ludzi jako żywej broni, powiedział premier Mateusz Morawiecki. W centrum medialnym w Popławcach szef rządu przypomniał, że niebawem rozpocznie się budowa dodatkowego zabezpieczenia granicy. Konferencji premiera wysłuchała Martyna Szymczakowska. Martyno, powiedz, co jeszcze mówił szef rządu. A premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że granica polsko-białoruska to miejsce oddzielające normalne państwo. Państwo, które troszczy się o swoich obywateli, od Białorusi. Państwa, które używa obywateli innych krajów jako żywej broni. Szef rządu powiedział też, że spotkał się z żołnierzami, którym dziękował za wzorową obronę granicy. Miarą suwerenności państwa jest szczelność granicy, jest zdolność do obrony naszego terytorium, do obrony naszej granicy. I to nasi funkcjonariusze, nasi żołnierze robią znakomicie. Jesteśmy z nich dumni. Cała Polska jest z was dumna, drodzy żołnierze, drodzy funkcjonariusze. Premier dodał, że ze względu na ochłodzenie żołnierze nie śpią już w namiotach, tylko w hotelach, w bardzo dobrych warunkach. Szef rządu mówił też, że część migrantów dzięki zabiegom dyplomatycznym Polski już wraca na Bliski Wschód i jest szansa, że reżim Aleksandra Łukaszenki cofnie się z terenów przygranicznych, ale biorąc pod uwagę nieprzewidywalność naszego wschodniego sąsiada, musimy być przygotowani na najgorsze. Martyna Szymczakowska, dziękuję za relację. W ciągu minionej doby zarejestrowano w Polsce 13 250 zakażeń koronawirusem. To o procent więcej niż tydzień temu. Zmarło 25 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska apeluje o wczesne zgłaszanie się do lekarza, a w razie potrzeby wzywanie karetki pogotowia. Mój apel, nie czekajmy, konsultujmy się wcześniej ze swoim lekarzem. Jeżeli mamy niepokojące objawy, proszę wezwać karetkę pogotowia albo zgłosić się do szpitalnego działu ratunkowego. Naprawdę to jest bardzo ważne, abyśmy trafili do szpitala i ta pomoc została udzielona w tym czasie, kiedy realnie może nam pomóc. Jak zapowiedział w Popławcach premier, jutro lub pojutrze rząd przedstawi zaostrzenia w związku ze świętami i mutacją Omikron. Trwa akcja ratunkowa w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Na dole pracują 4 grupy ratowników, czyli 20 osób. Prace postępują bardzo powoli ze względu na ekstremalnie trudne warunki. Więcej w relacji Kamila Jaska. Ratownikom do przeszukania pozostało około 6 metrów. Posuwają się powoli, centymetr po centymetrze, gdyż chodnik, w którym znajduje się poszukiwany górnik, jest w całości zasypany. Z tego też powodu podjęto decyzję o wydrążeniu tunelu pod przenośnikiem taśmowym. To nim ratownicy doczołgać mają się do miejsca, w którym prawdopodobnie znajduje się górnik. Jak mówi wiceprezes zarządu PGG do spraw produkcji Raimund Horst, warunki na dole pozwalają na ciągłe prowadzenie prac. Wciąż jednak istnieje ryzyko ponownego wstrząsu. Bardzo niewiele gabaryty, w których się ci ratownicy poruszają, to nawet niewielkie ruchy czy wstrząsy mogą być niebezpieczne. Warunki wentylacyjne są poprawne, właściwy przepływ powietrza, także nie brakuje tlenu, nie brakuje powietrza. Temperatura w rejonie prowadzenia prac nie jest przekroczona. Akcja ratunkowa prowadzona jest 3. dobę. Nie wiadomo, jak długo może jeszcze potrwać. W sobotnim wstrząsie pod skałami uwięzionych zostało 2 pracowników. Do jednego z nich ratownicy dotarli z soboty na niedzielę. Mężczyzna jest w szpitalu. Przyszły kanclerz Niemiec Olaf Scholz przedstawił nazwiska ministrów z ramienia SPD w koalicji rządowej z FDP i Zielonymi. Niektóre z nich były znane już wcześniej, jednak nie zabrakło kilku niespodzianek. Niektórzy socjaldemokraci nie musieli się wyprowadzać ze swoich ministerialnych biur. Resortem pracy będzie kierował Hubertus Heil, pełniący tę funkcję już w rządzie Angeli Merkel. Dotychczasowa minister sprawiedliwości Christine Lambrecht przejmie z kolei pieczę nad resortem obrony. W przyszłym rządzie Olafa Scholza pozostanie też Svenja Schulze, mimo że kierowane dotąd przez nią Ministerstwo Środowiska przypadło Zielonym. Teraz zajmie się pomocą dla krajów trzeciego świata. Ministrem zdrowia będzie znany epidemiolog Karl Lauterbach. Był krytykowany za to, że określał działania swojego poprzednika Jensa wizerunkowość pana jako zbyt łagodne. Dołożę wszelkich starań, by słynąca ze swojej krzepkości niemiecka służba zdrowia była jeszcze lepsza. Wspólnie pokonamy tego wirusa, zapowiedział Lauterbach. W nowym rządzie Olafa Scholza będzie w sumie 7 ministrów z SPD, wśród nich 4 kobiety. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Tradycyjnie w pierwszy poniedziałek grudnia Teatr Polskiego Radia wręczy swoje najważniejsze wyróżnienia, czyli Nagrody Wielkiego Splendora. W tym roku nagrody otrzymają Jarosław Gajewski, Włodzimierz Press oraz Lucyna Malec. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa i naprawdę nie przypuszczałam, przechodząc przez te korytarze Teatru Polskiego Radia, patrząc na zdjęcia laureatów, wielkich aktorek i wspaniałych aktorów, że kiedyś do tego grona dołączę. Uroczysta gala rozpocznie się za 1,5 godziny. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie całkowite i duże, na północy jednak większe przejaśnienia. Miejscami opady śniegu, na południowym wschodzie także deszczu ze śniegiem. Od -3 do +2, wiatr słaby i umiarkowany w nocy. Mroźno od -9 na obszarach podgórskich, -4 na pozostałym obszarze, na wybrzeżu do 0, w centrum -3. Jutro w sumie podobnie, proszę państwa, jak dziś, czyli zachmurzenie umiarkowane i duże. Chociaż większe przejaśnienia mogą zdarzyć się na wschodzie i w centrum. Śnieg od -6 do -2, w centrum do +1 na wschodzie i na południu najcieplej. Jeśli można mówić, że +1 to ciepło. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje w Media Expert na Mikołajki? Wiedziałem. Chodźmy, Barbara. W Media Expert są przeceny na święta. Media Expert jest cool. Na święta ceny w dół. Prezentów tu jest full. Ceny, ceny w dół. Na święta ceny w dół. Emerytura bez podatku to nowe rozwiązanie, dzięki któremu w portfelach seniorów zostanie więcej pieniędzy. Jeżeli twoje świadczenie wynosi do 2,5 tysiąca złotych, w ogóle nie zapłacisz podatku. A jeżeli przekracza tę kwotę, zapłacisz niższy podatek. To więcej pieniędzy na codzienne i te bardziej odświętne potrzeby seniorów. Emerytura bez podatku już od 1 stycznia 2022 roku. Projekt realizowany w ramach Polskiego Ładu. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. W święta nie może zabraknąć choinki, prezentów i tych wszystkich pyszności na świątecznym stole, przygotowanych z produktów wysokiej jakości, ze znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Barszcz wigilijny, uszka z grzybami, tradycyjne wędliny, ryby, pierniki, makowce. Znak PDŻ gwarantuje wiarygodność pochodzenia surowców i jest potwierdzany przez ekspertów wchodzących w skład Kolegium Naukowego do spraw jakości produktów żywnościowych. Poznaj Dobrą Żywność na świątecznym stole. Odliczajmy wspólnie z Lidlem dni do rodzinnych świąt. Cytryny 52% taniej, 3,79 za kilogram. A pomidory truskawkowe 40% taniej, 5,99 za opakowanie 500 gramów. Kochamy rodzinne święta. Lidl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 9 minut po 13. Trójka do trzeciej. 6 grudnia dziś. Widzieli państwo? Był? Zostawił coś? Dzień dobry, w drogę. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, oh. Where down we go, oh, oh, oh, oh. as calm as we all fall, go down. Yeah, but for the fall, ooh, my heart, do you dare to look me right in the eyes, yeah. Oh, cause they be run you down, down to the dark. Yeah, someday we run you down, down to the fall. Do trzeciej. Monika Suszek, Anna Regulska, Aleksander Piotrkowicz, Mateusz Drozda. Dzień dobry. Oczywiście 6 grudnia. Dziś będę miał dla Państwa kilka zestawów gadżetów Trójki. Tak na Mikołaja. To żaden konkurs. Po prostu przyszedł, zostawił. Państwo napiszą mail i anusz. To za chwilę. Jeśli mówimy o prezentach mikołajkowych, bo na ten temat dziś również porozmawiamy, tak gdzieś mniej więcej za godzinę i chwilę, skąd ten zwyczaj się wziął, co dajemy, dlaczego, komu to potrzebne, czy tylko dzieci się ekscytują 6 grudnia, czy i my, dorośli, również powinniśmy, to czy Państwo pamiętają i Państwo mają takie doświadczenie kupowania w szkole? Na przykład losowania wcześniej koleżanki, kolegi i później kupowania jemu coś tam i tego problemu, co mu kupić, co jej kupić za te 3,50. Może dzisiaj zróbmy sobie taki eksperyment albo takie mikołajki radiowe. Ustalamy 20 zł może, taką barierę cenową i proszę, co tu kupić sobie nawzajem sąsiadowi za te 20 zł. Albo Piotrowi Łodyjowi powinienem kupić do 15, żeby mu później wręczyć. 2273 to nasz numer telefonu. A propos prezentów mikołajowych dla kolegi z klasy, z bloku, z klatki za 20 zł, to proszę. Natomiast już za chwilę będziemy mówić o dezinformacji szerzonej w sieci, bo jesteśmy jej ofiarami. Kolejny eksperyment naukowy tego dowodzi. Uważaj, kogo obserwujesz, wołają naukowcy. I to nie amerykańscy, ale ci z UJ-u. Treści, w które angażuje się więcej osób, wydają się nam bardziej wiarygodne, ponieważ mają poparcie społeczeństwa. A problem, bo te więcej osób to nie są czasem albo często realne osoby, tylko osoby wymyślone, to są boty. Jak dajemy się zwieść Twitterowi, o tym już za chwilę, kwadrans po 13, gramy dalej. Próbuję uciec z tłumu i zrobić chociaż krótki wdech.

never meant to do those things to you. And so I have to say before I go po naszego twitterowego tematu, o którym przed chwilą mówiliśmy. Państwo dzwonią 227 trójek. Przysłuchuję się teraz uważnie audycji i tym komentarzom na temat zagrożeń, które wynikają z obserwowania niektórych social mediów i internetu. I najlepszym rozwiązaniem według mnie jest po prostu okazać się człowiekiem inteligentnym i w ogóle w tych akcjach nie uczestniczyć i wtedy nie jest się zagrożonym i ma się święty spokój. Czyli tak samemu wykluczyć się cyfrowo, autowykluczenie cyfrowe i wtedy człowiek inteligentny będzie szczęśliwy, kiedy będzie wykluczony. Ciekawe. Proszę Państwa, Kuba Witkowski, nasz reporter, mówi, chodź pojedziemy. Gdzie pojedziemy, dokąd pojedziemy? Zapytałem, on mówi, przed siebie, ale autostradą. I pamiętaj, że jest zima, jest zimno, jest mróz, jest śnieg i widzisz? Nie wiem, czy tam widzicie, ale tam z daleka już widać, jaki jest korek, także tam hen, daleko, aż, patrzcie, jak cała autostrada tam do końca jest zakorkowana. Nie wiem, czy to powód do śmiechu, to nie Kuba akurat śpiewał hen, ale Kuba coś na ten temat wie i zaraz nam opowie, bo jeśli jedziemy, proszę Państwa, autostradą albo drogą szybkiego ruchu, których u nas przecież już pod dostatek i coś się stanie, to pułapka. Co ze sobą zabrać? O czym pomyśleć? To jest ważna kwestia, nad którą należy zastanowić się wcześniej, przed wyjazdem w długą, albo nawet niedługą autostradową podróż. O tym już za moment, 28 minut po 13, 227 trójek, nasz numer telefonu w kwestiach wszelkich. W kwestiach mikołajkowych również. Mamy 20 zł, kupujemy prezent dla sąsiada. kiedyś, dawno, dawno temu, jak był problem z prezentem dla mamy, to się szło do sklepu, zresztą do czego mama sama zachęcała i mówiło się pani, dzień dobry, może pani by coś poradziła, bo szukam prezentu dla mamy. I tak jeden rok z rzędu, drugi rok z rzędu i trzeci mama znajdowała panią Walewską pod choinką. Dzisiaj mamy 20 zł, proszę państwa, i kupujemy prezent dla koleżanki, kolegi z pracy. Dla Piotra Łodeja na przykład ja kupuję, który będzie zaraz po 15 z państwem w audycji popołudniowej. Co tu można było za te 20 zł? Kwiaty. Nie, kwiaty pewnie nie. Grudzień wszakże to czas i teraz od kwiatów przejdziemy do autostrad. Proszę posłuchać, jak zgrabnie to będzie. Kiedy to poruszamy się dużo po autostradach również i drogach szybkiego ruchu, albo na święta przecież, a Sylwester i w drogę. I okazuje się, że jeśli wybierzemy się w drogę autostradą bądź rzeczoną drogą szybkiego ruchu i coś się stanie, niech będzie wypadek, niech będzie śnieżyca, niech będzie oblodzenie, możemy utknąć na takiej autostradzie na wiele, wiele godzin. Prawdziwa pułapka to wtedy będzie. I co robić, jak się przygotować do takich sytuacji? Kuba Witkowski wie i państwu powie. Nie wiem jak państwo, ale ja cieszę się, że takich dróg w Polsce mamy coraz więcej. Są szybkie i znacznie bezpieczniejsze. Podróż z jednego końca kraju na drugi to już teraz nieryzykowna wyprawa na Księżyc. Okay, we had a problem here. A coś po prostu do przeżycia. No chyba, że na takiej drodze coś się wydarzy. No i tak to oto już żeśmy się najeździli. Ale któryś to mówił, że w niemieckim radiu mówili, do 18 jest pewne zamknięte. To kurwa, to jest kupa gości. Co? Jakie zamknięte? To akurat jeden z internautów, który zameldował korek w Niemczech. Tyle, że i u nas tego typu zatory to często spotykana rzecz. Nie wiem, czy tam widzicie, ale tam z daleka już widać, jaki jest korek. Także tam hen, hen, hen, daleko, aż, patrzcie, jak cała autostrada tam do końca jest zakorkowana. Te sytuacje miały miejsce latem, wtedy czas w zatorze można jakoś spędzić. Nawet w towarzystwie orkiestry weselnej, która akurat utknęła z nami. Gorzej, jeśli to zima. Wówczas nie ma żartów, autostrada może stać się prawdziwą pułapką. Dlatego do takiej podróży warto podejść strategicznie. Warto zabrać ze sobą termos z gorącym napojem, a także na przykład koc ciepły i jakieś ciepłe ubranie. Radzi Renata Rychlewska ze spółki Autostrada Wielkopolska Eksploatacja. Ważne też, żeby zabrać ze sobą odpowiednią ilość paliwa. Czyli jeżeli wyjeżdżamy w trasę, warto zatankować samochód do pełna, bo musimy pamiętać o tym, że w momencie, kiedy będziemy się dogrzewać w samochodzie, to zwiększamy zużycie tego paliwa i może nam nie wystarczyć do końca drogi. Pełny bak to już coś, ale jak mawiają Niemcy, którzy o korkach autostradowych wiedzą bardzo dużo, przezorny, zawsze zaopatrzony. Można też wziąć do bagażnika 5 litrów paliwa w kanistrze. Mówi Łukasz Zboralski z serwisu BRD24 i dodaje. Proszę pamiętać, że by się dodzwonić i wezwać pomoc, to trzeba mieć baterię pełną. Dlatego powerbank jest jakąś taką też nieoczywistą rzeczą, którą można sobie do schowka włożyć i może nas uratować, kiedy naprawdę długo będziemy czekać na pomoc. A jak już ruszymy, a pada śnieg, uważajmy. Wyprzedzanie solarek jest bardzo ryzykowne. Po pierwsze dlatego, że śnieg wydobywający się spod pługów może nam uszkodzić samochód albo nawet zepchnąć nas z drogi. Ale musimy pamiętać też o tym, że przed solarką droga jest nieodśnieżana i dlatego też poruszanie się po tej drodze może być również dla nas niebezpieczne. Warto też unikać jazdy za ciężarówkami, bo zimą zalega na nich zmrożony śnieg, a nawet lód. Na tych samochodach te powierzchnie, można powiedzieć, które ulegają zamrożeniu, no są szczególnie niebezpieczne dla kierowców samochodów osobowych. Mówi komisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Tutaj w jednym przypadku praktycznie uszkodzeniu uległa cała szyba, no i poszkodowana kierująca trafiła do szpitala, także mamy tutaj nawet kwalifikację mówiącą o wypadku drogowym. Sami kierowcy ciężarówek rozkładają tu ręce. Wejdzie pan, no będzie pan kierowca, wejdzie pan tutaj na górę. Jak? No powie pan mi jak. Po drabce? Drabka ma 1,80 m. A co dalej? Co dalej? Jak to jest 4 metry wysokości. Niestety, na przydrożnych parkingach, czyli tak zwanych mopach, nie ma infrastruktury, która byłaby pomocna w usuwaniu takich brył śniegu czy lodu. Jasne, drapka za krótka i wtedy człowiek, który za tirem jedzie, musi ponosić konsekwencje tego, że pan Staszek nie wszedł na górę albo nie było infrastruktury, tak? I nie można było zrzucić lodu i śniegu. Mhm. Proszę państwa, co mi panie dasz? Tak już teraz w trójce Cleo, prawie jak pani Beata. Wciąż muzyka gra. Czuję jak witakt kołysze się cała. I raz, i dwa, i trzy, i w górę serca wielki cisk. Czujność śpi trochę mdli, jak szarlotka z rana. Co mi panie dasz w ten niepewny czas? Jakie słowa kołyszą moją duszę, moją przyszłość na te resztę lat. Kilka starych szmat bym na tyle posiadł. I czy warto, czy nie warto, mocno wódę leję w gardło, by ukoić czas. Tam powinno być chyba na koniec, zawsze na to czekam i nie ma. Pani Beata do mnie pisze mail do gościa w czerwonej czapce, w czerwonym paltociku i z białą brodą. Broda tak, ale nie biała, paltocik nie czerwony, chcę różowe okulary w prezencie, bo wtedy każdy dzień będzie cudnym prezentem. Ha, ha, ha, pani Beato, to może taki spray jakiś i zamalować te okulary, których na co dzień... które na co dzień używamy i wtedy będzie wszystko dobrze. Nie wiem, przecież jest wszystko dobrze i ładnie. Proszę zajrzeć za okno, jak jest sympatycznie. A teraz rzeczywiście będę dla państwa miał mikołajkowe prezenty. Co trzeba zrobić? Oj, prawie nic. Bo w końcu nie trzeba nawet być grzecznym. Dostaje się prezenty i się cieszy życiem. Zaraz, zaraz, niech ja się ogarnę z tym moim workiem tutaj. Co ja mam dla państwa? Maskotkę kota trójkowego, kubek termiczny i plecak. Takich 6 zestawów dla państwa od Mikołaja z niebiałą, ale z brodą. mateusz.drozda@polskieradio.pl. Czekam na maile z prośbą. Za 19 minut 14, kult już teraz. Mamy 20 zł i kupujemy coś jeszcze dla sąsiada albo dla kolegi z pracy, którego nie znamy i nie lubimy. 2273 nasz numer telefonu. Jedna flaszka, druga czaszka i też trzecia. Kurde, bele leci, dom stoi zupełnie pusty nocą. Kurzą się dookoła, rupiecie, wracamy chwiejnym krokiem. Po okrążeniu nad ranem, po schodach na piechotę raczej rady nie damy. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trasa bardzo dobrze znana, od jednego baru do baru. Poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru. Jeśli wiesz, o czym ja mówię, natomiast zupełnym rankiem wychylam, patrząc tempo, ostatnią bez gazu szklankę. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze kilka dni nocy i wszystko wróci do normy. Będziemy zorganizowani i poważni, uczesani i przezorni. Jednak jeszcze dzisiaj i jutro, pojutrze i po pojutrze, pozwól nocy kochana życiu nosa utrzeć. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Święta tuż, tuż, Sylwester również, a ile to będzie wszystko w tym roku kosztować? Informator ekonomiczny. Przed Państwem Arkadiusz Ekiert. W tym roku Sylwester droższy niż Wigilia, wynika z analizy HRE Investments. Ktoś, kto dawno nie wyjeżdżał do hotelu, może być w szoku. Stawki za dobę w polskich kurortach są często 20-30% wyższe niż przed epidemią. Dotyczy to sylwestrowego weekendu, który jest szczególnie drogi, prawie o połowę droższy niż na przykład Wigilia. Jeśli ktoś chce żegnać bieżący rok w Zakopanem, a jeszcze nie zarezerwował noclegu, to wydać będzie musiał krocie. Dane z popularnych serwisów rezerwacyjnych sugerują, że w dniach od 31 grudnia do 1 stycznia średnia stawka za dobę przekracza już 1000 zł. Podkreślamy, jest to średnia, a więc znaleźć możemy zarówno tańsze, jak i znacznie droższe propozycje. Czytamy w analizie HRE Investments. O dostępie do internetu dla wszystkich, cyberbezpieczeństwie i gospodarce cyfrowej w dobie pandemii dyskutują dziś w Katowicach podczas 5-dniowego szczytu cyfrowego ONZ IGF 2021. Na wydarzenie zarejestrowało się ponad 5000 uczestników z całego świata. Zaplanowano ponad 300 paneli, warsztatów i debat. Pełnomocnik rządu do spraw szczytu cyfrowego ONZ, Krzysztof Schubert, przypomina, że to już 16. odsłona tego spotkania. Poświęcono m.in. wątkom cyfrowym, ale też szerzej, transformacji cyfrowej, ekonomii, technologiom. Także naprawdę ciekawe wydarzenie, które znacznie zmieniło swoją dawną formułę, czyli nie rozmawiamy już tylko o zarządzaniu internetem, ale o wszystkim, co w tym świecie nowoczesnym, cyfrowym obecnie się dzieje. Pełnomocnik rządu do spraw szczytu przypomina, że hasło tegorocznego wydarzenia to Internet United, czyli zjednoczony internet, który ma łączyć i być dostępny dla wszystkich. Hasło, które zaproponowaliśmy, zostało bardzo pozytywnie przyjęte przez ONZ. Zresztą Polska zaproponowała kilka różnych nowych elementów tego szczytu, odróżniając się też od poprzednich edycji. Między innymi jest to szczyt młodych, który odbywa się 6 grudnia, czyli w tak zwanym New Zero, szczyt, gdzie będą właśnie młode osoby, młodzi ludzie, studenci, młodsi, spotkać się z osobami tego poziomu, powiedzmy, senioralnego świata cyfrowego, jako osoby, które przejmą w najbliższych latach pałeczkę programowania wydarzeń cyfrowych czy programowania tego świata cyfrowego. Dziś podczas tak zwanego Dnia Zero planuje się debatę m.in. o gospodarce po pandemii, inteligentnych miastach i o społecznej odpowiedzialności biznesu. W dyskusjach biorą udział m.in. przedstawiciele ONZ oraz ministrowie odpowiedzialni za cyfryzację. Na jutro zaplanowano oficjalne otwarcie szczytu z udziałem m.in. premiera Mateusza Morawieckiego oraz zastępcy sekretarza generalnego ONZ Liu Zhenmina. Szczyt potrwa do 10 grudnia. Prezes Banku Pekao S.A. Leszek Skiba przyznaje, że inflacja jest dla polskiej gospodarki wyzwaniem. Były wiceminister finansów zauważył w programie pierwszym Polskiego Radia, że Narodowy Bank Polski walczy z nią m.in. podnosząc stopy procentowe. W mijającym tygodniu rząd ogłosił tarczę inflacyjną. Według Leszka Skiby zaprezentowany pakiet rozwiązań jest użyteczny. Jest istotnym instrumentem, aby obniżyć inflację i to będą konsumenci widzieć już w zasady od stycznia, w takiej skali poprzez obniżkę tych kwestii podatkowych, akcyzy i VAT-u, że będzie schładzało trochę oczekiwania inflacyjne, żeby nie było tej presji na wynagrodzenie, co dodatkowo podnosiłoby inflację, ale oczywiście to nie rozwiąże problemu. Znaczy na pewno to nie jest coś, co jest tą zaczarowaną różdżką i wszyscy o tym wiemy, to jest pewnego rodzaju kuracja, która jest szacowana na 10 miliardów złotych, ale na pewno jest pomocna. Leszek Skiba zaznaczył, że inflacja jest trendem ogólnoświatowym. Wśród głównych założeń reprezentowanej tarczy antyinflacyjnej znalazły się czasowa obniżka akcyzy na paliwa silnikowe, zwolnienie od akcyzy dla sprzedaży energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe oraz obniżka stawki akcyzy na energię elektryczną. Funkcjonować będzie także czasowe wyłączenie sprzedaży paliw z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej. Tarcza zakłada także wprowadzenie dodatku osłonowego. To wszystko, co przygotowałem na dziś. Jutro informator ekonomiczny prosto z Dubaju przygotuje Sylwia Zadrożna. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. No resuscitation. Once it's done, no regeneration. It's a losing game to make you play your hand against your chest. Love dies young. It's gone, no regeneration. It's a bitter kiss to make you wish you never had a taste. Love dies young. Oh, love dies young. Oh, please don't take my Szczerze nie lubiłem tego zwyczaju losowania kolegi bądź koleżanki w szkole, której należało później. Należało, no bo nie było wyjścia za bardzo. Kupić prezent mikołajkowy, ustalanie kwoty i teraz czy ktoś za tę kwotę, czy trochę mniej, to już było podejrzane, a za więcej chyba nie można było. Dzisiaj ustalamy sobie 20 zł, proszę Państwa, i kupujemy coś. Ale ja nie wiem, co jemu kupić. Sam jest takim Adamem z ławki łączy, albo moim kolegą z pracy, który pracuje zdalnie, którego nie lubię, a go wylosowałem. To tak trochę jak z szefem, prawda? Czasem się go nie lubi, się go wylosowało i trzeba być miłym i uśmiechać się i takie prezenty mu słać właśnie. Za 6 minut, godzina 14:27 trójek, Państwo dzwonią. Dawno temu, w zamierzchłych, złych czasach socjalizmu, w zakładach pracy organizowano choinki. No i na te choinki dostawało się talon, szło się gdzieś tam, gdzie ten Mikołaj był. No i Mikołaj wyczytywał z listy, wsadzał sobie dzieciątko na kolankach, wręczał mu paczkę pełną jakichś pomarańczy, słodyczy i wszyscy byli szczęśliwi. No jedyny problem był, że tak czyta moje imię, Artuś. No i już szuka tego dziecka, żeby posadzić na kolankach, a ja wściekły, 17-latek. Tu jestem, tak spojrzał do góry. No tak, ale paczkę dostałem. Give it up.